zaczekni trochę. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزبة أولي القوى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ مَا جَمَعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم یہاں سے اللہ رب العزت تزہید من الدنیا کے لیے دنیا کی بے اوقتی اور دنیا سے بے رغبتی ذکر فرما رہے ہیں قارون کے واقعے سے کہ قارون رہتی دنیا تک تا قیامت مالداری کے اندر مال اور دولت کے اندر وہ ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں مگر جب مال اور دولت انسان کے پاس ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی تابعداری کرتا ہے تو مال اور دولت ان کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتا مال اگر حلال کا ہے اسے اللہ کا حق ان کے بندوں کا حق وہ ادا کرتا ہے تو مال جو ہے ان کے لیے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر مال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مال تو ہے کمایا جو ہے وہ حرام سے ہے لگایا آپ نے حرام پر ہے اللہ اور ان کے بندوں کا حق آپ نے ادا نہیں کیا تو یہ مال جو ہے یہ تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ باعث بنے گا اور مال اور دولت پہ جو ہے وہ ناز اور فخر نہیں کرنی چاہیے اگر مال اور دولت جو ہے وہ سبب بنتی نجات کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قارون جو ہے وہ بچ جاتا مگر مال اور دولت جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی محبت کی نشانی مال اور دولت بھی نہیں ہے اگر اللہ کی محبت کی نشانی جو ہے وہ مال اور دولت ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قارون سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام مالدار ہوتے یہ تو رب کا کام ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہ جس کے لیے اللہ چاہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے ان کے رزق کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے قارون کے واقعے سے تزہید من الدنیا دنیا کی بے رغبتی خصاصت دنیا دنیا کی بے عقدی بے حیثیتی کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم ان قارون یقیناً قارون نے یقیناً قارون کانا تھے من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے فبغا علیہم پس اس نے سرکشی کر دی علیہم ان پر وآتیناہ اور دی تھی ہم نے اس کو من الکنوز خزانوں میں سے ما وہ مقدار ان مفاتحہ کی یقیناً ان کی چابیاں لتنو اٹھایا کرتی تھی بالعزبتی اول القوا ایک طاقتور جماعت اس قال لہو قومہ جب کہا اس سے اس کی قوم نے لا تفرح مستی نہ کرو تم ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا مستی کرنے والوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قارون یقیناً قارون کانا تھا من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے مفسرین کرام جو ہیں وہ قارون کے بارے میں دو اقوال ذکر فرماتے ہیں کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا بنی اسرائیل میں سے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا جبکہ کچھ مفسرین کا جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ قارون جو ہے وہ رشتے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ذات بھائی تھا کچھ مفسرین چچا کہتے ہیں کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شجر نسب اس طرح ذکر کرتے ہیں موسیٰ ابن عمران ابن یسحر ابن قاہس ابن لاوی ابن یعقوب موسیٰ اس کے باپ کا نام جو ہے وہ عمران تھا اس کے باپ کا نام یسحر اس کے باپ کا نام قاہس اس کے باپ کا نام لاوی اس کے باپ کا نام جو ہے یعقوب تھا جبکہ قارون کے بارے میں جو ہے وہ شجر نسب اس طرح ہے قارون ابن یسحر قارون ابن یسحر ابن قاہس ابن لاوی ابن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس ترتیب سے جو ہے وہ کیا یعنی عمران اور قارون دونوں جو ہے وہ یسحر کے جو ہے وہ بیٹے ہیں تو آپس میں جو ہے وہ بھائی ہو گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہو گئے کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عمران کے جو ہے وہ کیا ہے وہ بیٹے ہیں کچھ مفسرین کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ چچا تھے اور کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ چچا ذات بھائی تھے مگر دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا تھے بنی اسرائیل میں سے تھے دونوں صورتوں میں سے جو ہے کیا ہے کہ جو ہے قارون جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً قارون تھا من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے فبغا علیہم پس زیادتی کر دی پس سرکشی کر دی قارون نے علیہم ان پر تو زیادتی تو قارون نے صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کی تھی اور یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے زیادتی اور ان کی سرکشی کی نسبت جو ہے پوری قوم بنی اسرائیل کی طرف فرما رہے ہیں کیونکہ اس نے تو سرکشی اور زیادتی صرف موسیٰ علیہ السلام پہ کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے زکات کا مطالبہ کر دیا قارون سے تو قارون ہٹ درمی پہ جو ہے وہ اتر آیا کہ مال میں نے کمایا ہے محنت اور مشقت میں نے کی ہے اور اسی طرح جو ہے میں مفت میں اپنے مال کو جو ہے غربا اور مساکین میں جو ہے وہ تقسیم کروں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کو پورا کرنا ہوگا تو قانون نے جو ہے ایک سازش باندھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ الزام اور بدنام جو ہے وہ ہو جائے اس میں الزام لگ جائے بدنامی لگے کہ میں اس سے جو ہے وہ کیا ہو جاؤں بچ جاؤں تو اس نے جو ہے کنجری عورت تھی, اسی طرح جو ہے زانیہ عورت تھی بے حیا, اس کو پیسے دے دیے کہ تم جو ہے مجمع میں تمام لوگوں کے سامنے جو ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وعظ اور نصیحت فرما رہے ہو تو آپ نے ان پہ الزام لگانا ہے زنا کا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وعظ کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے, اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہے تھے کہ وہ عورت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زانی کی جو ہے وہ کیا سزا ہے, جس نے زنا کر دی اس کی کیا سزا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار رجم کیا جائے گا, اور غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے جو ہے مارے جائیں. تو اس عورت نے جو ہے وہ کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے لیے بھی یہی حکم ہے. تو لوگوں کو مخاطب کر کے اس عورت نے جو ہے وہ چلا کے کہا کہ لوگوں سنو, موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا اور میں انہی کی زنا کی وجہ سے جو ہے وہ حاملہ بنی ہوں. موسیٰ علیہ السلام اب خود ہی جو ہے اس بات کو جو ہے وہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلالی, اگر اس پہ الزام لگ سکتا ہے تو ہم تو ان کے پاؤں کے خاک سے بھی نیچے ہیں, کیا ہم پہ الزام نہیں لگے گا؟ اگر لگ گیا تو آپ نے جو ہے وہ ترا ڈال کو ڈالنا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ترا ڈال کو جو ہے وہ جو ہے گرا کر جو ہے وہ بھاگ جاؤ کہ نہیں یار میرا کام نہیں ہے. اس مسئلے کے اندر جو ہے ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالمس, ناز کے اور راز بار میں بیعت کشی, جب اس میدان میں جو ہے وہ نکل پڑو گے تو پھر جو ہے ناز اور اداؤں کو جو ہے وہ چھوڑ جاؤ گے, اس میں جو ہے وہ تکالیف اور ہی تکالیف کا سامنا کرنے پڑے گا آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا تمہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے فرعون کو جو ہے اپنے لشکر سمیت جو ہے دریا میں جو ہے غرق کر دیا, تمہیں اس ذات کی قسم ہے کہ میں نے جو ہے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے. عورت پہ یہ بات سن کر جو ہے وہ گھبراہٹ تاری ہو گئی اور فوراً جو ہے وہ بول پڑی کہ یہ جو ہے سارا کیا درا جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ قارون کا ہے, اس نے مجھے پیسے دیے کہ مجمع کے سامنے جو ہے ان پہ آپ الزام لگائیے, لہذا اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میں ان سے تنگ آ گیا ہوں, ان کو اے اللہ آپ ہلاک اور برباد کر دیجئے, مجھے اے اللہ اس سے نجات دیجئے. تو اللہ نے قارون کو زمین میں جو ہے وہ دھنس دیا اور مال اور دولت کو بھی جو ہے ان کو سر پہ رکھ دیا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ویسے نہ ہو کہ مال اور دولت جو ہے اس سے رہ جائے اور لوگ یہ جو ہے بات نہ بنائے کہ مال اور دولت کے لیے جو ہے اپنے چچا یا اپنے چچا زاد سے جو ہے اس نے خلاصی مانگی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو السلام کے چاہنے پہ مال کو اللہ نے اٹھا کر ان کے سر کے اوپر رکھ دیا اور تا قیامت جو ہے وہ زمین کے نیچے جو ہے وہ دلدل کی طرح جو ہے وہ نیچے جائے گا, اور یہ تا قیامت ان کی عذاب قبر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ مال سر پہ پڑا اور اسی طرح جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, کب تک جائے گا؟ تا قیامت جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو اللہ رب العزت, تو اے لوگو دنیا پہ ناز نہ کرو, اے لوگو مال اور دولت پہ ناز نہ کرو, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما 100 برس کہے پل کی خبر نہیں. تو اے لوگو دنیا پہ جو ہے وہ ناز نہ کرو, آج ہے تو کل نہیں ہوگی, اور اسی طرح جو ہے مال اور دولت جو ہے آپ کو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتی. اے لوگو مال اور دولت جو ہے وہ کیا ہے؟ ذریعہ حیات ہے, اس کو مقصد حیات نہ بناؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ان قارون, یقیناً قارون تھا من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. فبغا علیہم, پس سرکشی کر دی اس نے, زیارت ہی کر دی اس نے, علیہم ان پر, تو زیارت ہی تو اس نے کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اور قانون کی زیادتی کی نسبت اللہ پوری بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ فرما رہے, تو اشارہ اس جانب ہے کہ اگر کوئی آپ کے محسن اور آپ کے استاد پہ جو ہے وہ زیادتی کرے, اس پہ الزام لگائے, اس کو بدنام کرے, تو یہ پوری جماعت اور اسی طرح پوری جو ہے ان کے شاگرد جو ہے ان کی بدنامی اور ان پہ الزام لگنے کے مترادف ہیں, کیونکہ آپ کے محسن کو کسی نے جو ہے وہ اذیت پہنچائی, آپ کے محسن کو جو ہے کسی نے جو ہے مشکل میں مبتلا کر دیا, آپ کے محسن کو جو ہے کسی نے جو ہے وہ ایذا پہنچائی, کسی نے اس پہ الزام لگایا, کسی نے اس کو بدنام کر دیا, تو یہ تو ان کے پورے جو ہے وہ ساتھی اور دوستوں کی بدنامی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادتی کی نسبت پوری بنی اسرائیل کی طرف کر دی, کیونکہ پیغمبر پہ زیادتی پوری امت پہ جو ہے زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے محسن تھے وہ. وَآتَيْنَاهُ اور دیا تھا ہم نے اس کو مِنَ الْكُنُوزِ خزانوں میں سے مَا وہ مقدار, کنوز جو ہے کنز کی جمع ہے, کنز کے معنی خزانہ, مَا وہ مقدار اِنَّ مَفَاتِحَهُ کہ یقیناً ان کی چابیاں, مَفَاتِحَهُ دو قرتیں ہیں یہاں پر علماء کرام کی, مَفَاتِح یا تو جمع ہے مفتح کی, مفتح کی جب جمع ہے تو اس سے مراد مال ہے, یقیناً ان کے اس کے مال, یا مفاتحہ یہ جمع ہے مفتاح کی, تو جب یہ جمع جو ہے مفتاح کی بن گئی تو اس سے مراد جو ہے وہ چابیا بن گئی, کنجیا چابیا کیز جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں, سمجھ آ گئی کہ نہیں, وہ چیز جو ہے وہ بن گئی. تو دونوں معنی جو ہے یہاں پر مراد ہے, پہلی معنی ان مفاتحہ کہ یقیناً ان کی چابیا لتنو ضرور بضرور اٹھائی جاتی تھی, بالعزبت اول القوت ایک طاقتور جماعت کے ذریعے سے, یعنی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ جن کی چوکیداری پہ جو ہے وہ کیا تھی, ایک پوری جو طاقتور پالوان مضبوط قسم کے لوگ بدماش وہ جو ہے وہ کیا تھے اس پہ مقرر تھے, ان کے پاس جو ہے وہ چابیاں ہوتی. خزانے کتنے ہوں گے جب چابیاں جو ہے ایک جماعت کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہو ان کے پاس, مختلف جگہوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ سرائے بھی تھی, اسی طرح جو ہے ان کے جو گھر بھی تھے اور مختلف چیزیں بھی تھی, کاروبار بھی تھے ان کے, دکانیں بھی ان کی تھی, تجارت بھی ان کی تھی, کیا سے کیا نہیں تھا اس کا. یا دوسری معنی جو ہے یہاں پر کیا, مفاتحہ جب مفتاح کی جمع ہو گئی مراد اس سے مال, یہ ان مفاتحہ یقیناً ان کا مال, لتنو بالعزبت ضرور بضرور اٹھایا جاتا تھا, بالعزبت اول القوت ایک طاقتور جماعت کے ذریعے سے, یعنی ایک گودام سے جب مال دوسرے گودام میں جو ہے وہ منتقل کیا جاتا تو اس کے لیے جو ہے کافی جو ہے وہ لیبر اور ہیلپروں کی ضرورت پڑتی, کافی مال تھا تو مال جو ہے ایک گودام سے دوسرے گودام جو ہے منتقل کیا جاتا, ایک جگہ سے جو ہے وہ دوسرے جگہ منتقلی کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے, ایک بہت جو زیادہ جو ہے وہ ہیلپر اور اسی طرح جو ہے وہ مزدور ہوا کرتے جو ان کے مال کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل کرتے, بڑے بڑے گودام بنے تھے اور اسی طرح مختلف ملکوں سے جو ہے ان کی تجارت تھی اور مختلف ملکوں کے جو ہے وہ مال آئے بھی کرتے, امپورٹر بھی تھا ایکسپورٹر بھی تھا. اس قال له قومه جب کہا, یعنی مالدار تھا اور اس کی مالداری جو ہے وہ کیا ہے, اس کی مالداری جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ضرب المثل ہے, فلاں مالدار ہے قارون جیسا, ہاں قارون کا خزانہ, قارون کے خزانے یہ ضرب المثل ہے. اس قال له قومه جب کہا اس سے قوم, اس کی قوم نے, لا تفرح مستی نہ کرو تم, مستی نہ کرو تم, ایک ہے مال کا کمانا, ایک ہے مال پہ مستی کرنا. مال کا کمانا میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ اگر مال حلال کا ہے, آپ نے جو ہے مال کو لگایا حلال جگہ پہ اور اللہ اور ان کے بندوں کا حق ادا کر دیا تو مال کے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہے مال پہ جو ہے وہ مستی کرنا کہ انسان آپ کو انسان نظر نہ آئے, مال آپ کے پاس آ جائے تو بڑے اور چھوٹے کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ کون جو ہے وہ بڑا ہے کون جو ہے وہ چھوٹا ہے, پھر باپ کی بھی جو ہے بے عزتی کرو, ماں کی بھی بے عزتی کرو, اسی طرح اور جو ہے وہ کوئی آپ کو آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی. تو ایک ہے جو ہے وہ مستی کہ اللہ کو بندہ جو ہے وہ بھول جائے, اسی طرح جو ہے ان کے مخلوق کو جو ہے وہ بھول جائے, اسی طرح جو ہے اللہ کا حق اور بندوں کے حق کو جو ہے وہ بھول جائے اور مستی کرے, اپنے آپ کو بڑا جانے دوسروں کو کمتر سمجھے کہ میں جو کچھ ہوں بس ہوں اور اس کے مقابلے میں دوسرے جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا جانو, دوسروں کو جو ہے وہ کم تر جانو, فخر کرو مستی کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے اس قال له قومه لا تفرح, جب کہا اسے اسی کی قوم نے لا تفرح مستی نہ کرو تم مستی جو ہے وہ نہ کرو. ان اللہ لا يحب الفریحین یقینا اللہ پسند نہیں کرتے مستی کرنے والوں کو. تم اس کام سے جو ہے اللہ کا دشمن بنو گے. مستی جو ہے وہ نہ کرو اس کام سے جو ہے تم اللہ کے دشمن بن جاؤ گے. کیا کر رہے ہو؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور طلب کرو فیما اس میں سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے دار الآخرہ آخرت کا گھر. اور طلب کرو اس میں سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے الدار الآخرہ آخرت کا گھر. مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال کو جو ہے اللہ کے کہے ہوئے جگہوں پہ جو ہے وہ خرچ کرو. اللہ کا حق بھی اس میں ادا کرو بندوں کا حق بھی جو ہے اس میں ادا کرو. اس سے جو ہے تم آخرت کو سنوارو اس سے جو ہے تم آخرت کو جو ہے حاصل کر لو. دنیا کو جو ہے وہ کیا کر لو دنیا کو جو ہے خرچ کر لو دنیا دے دو اور آخرت لے لو. دنیا جو ہے وہ کیا ہے دنیا آخرت کا بازار لگا ہے. دنیا جو ہے وہ لے لو اور آخرت کو جو ہے وہ کیا کر لو دنیا دے کے آخرت لے لو. بدنیا توانی کے اقبا خری بخر جانے ون ورنہ حسرت بری. دنیا کا بازار جو ہے وہ لگا ہے دنیا دے دو اور آخرت جو ہے وہ لے لو. بخر جانے من ورنہ حسرت بری. اے میرے دل تم کیا کرو دنیا جو ہے وہ دے دو ورنہ جو ہے وہ اگر دنیا کو خرچ نہیں کر دیا تو تمہاری جو ہے وہ مقدر حسرت ڈھیر جائے گی. پھر صرف جو ہے وہ حسرت ہی حسرت کرو افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس. تو طلب کرو تلاش کرو ڈھونڈو اس میں سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے الدار الآخرہ آخرت کے گھر کو. ولا تنس نصیبک من الدنیا اور نہ بھولو اپنا حصہ من الدنیا دنیا میں سے. اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے. انسان کا دنیا کے اندر کیا حصہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ دنیا کے اندر ایک انسان کا حصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا پیغمبر بخوبی جانتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان کا حصہ وہ ہے کہ جس میں سے وہ کھائے. انسان جو کھائے اس سے پیئے اس سے پہنے اور اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر دے تو وہ انسان کا اپنا مال ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سارے جو ہے ان کے وارثوں کا حق. اس کا تو کچھ بھی نہیں وارثوں کا حق. اور اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ تم میں سے جو ہے کون ہے اس طرح جو اپنے مال کے بجائے جو ہے وہ پرائے مال سے جو ہے وہ زیادہ محبت کرتا ہے. اپنے مال کے بجائے جو ہے وہ پرائے مال سے جو ہے وہ کیا اس کے مال کے ساتھ زیادہ محبت رکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے فرمایا حضرت ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ہے جو اپنے مال کے بجائے دوسرے کے مال سے محبت رکھے. کیونکہ فطرت یہی ہے اپنا مال جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جس میں سے تم کھا لو جو تم پہن لو اور جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دو باقی تو تمہارے ورثہ کا مال ہے. وہ تو تمہارا نہیں ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا بیٹیوں کا ہے اسی طرح بیٹوں کا ہے. مار باپ کا مال ہوا تم تو جاؤ گے اسی طرح. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَحْسِن اور بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ کما احسن اللہ إِلَيْكَ جس طرح بھلائی کی ہے اللہ نے تمہارے ساتھ. احسان کرو احسن احسان کرو بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرو خیر کرو. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وفی اموال حق للسائل والمحروم مالداروں کے مال میں جو ہے غریبوں کا حصہ ہے. اور یاد رکھیے جو آدمی جو ہے غربا کا حق جو ہے وہ ادا کر دے رشتہ دار ہے غریب ہے ان کے جو ہے وہ بھتیجے ہے بانجے ہے بھتیجیا ہے تو یاد رکھیے وہ جو ہے کیا ہوگا وہ دن وہ جو ہے روز بروز جو ہے ان کے مال اور دولت کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری ہوگی اضافہ ہوگا. اور جو کیا جس کا یہ جو ہے وہ نظریہ ہو کہ میں نے خرچ کر دیا تو یہ جو ہے کم ہو جائے گا تو یاد رکھیے اس کے مال کے اندر جو ہے وہ دن بدن کمی ہوگی. اور کبھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جو ہے اپنے بھتیجے پہ خرچ کرتا ہوں بھتیجی پہ جو ہے وہ میں لگاتا ہوں تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ اس مال کو جو ہے میں اپنی اولاد کے لیے جمع کروں. تو یاد رکھیے تم سے یہ مال جو ہے وہ چلا جائے گا. خرچ کر دو اگر مزید مال چاہتے ہو, اور اگر خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھیے جو ہے جو کچھ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ احسن, بلائی کرو. اللہ نے آپ کے ساتھ بلائی کی ہے, آپ کو مالا مال کر دیا, آپ کو جو ہے فیسلٹیٹ بنایا ہے, ہر قسم کی نعمتیں جو ہے آپ پہ انبار کر دی ہے. تو تم بھی کیا کرو, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کرو, احسان شناس بنو, احسان فراموش نہ بنو, احسان شناس بنو, احسان فراموش نہ بنو. کچھ لوگ جو ہے وہ احسان فراموش بن جاتے ہیں, تو احسان فراموش نہیں بلکہ احسان شناسی اچھی صفت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو مخلوق انسانوں لوگوں کے محدود احسانات کی شکریہ ادا نہ کر سکے وہ رب کائنات کی لامحدود احسانات کا شکریہ کس طرح ادا کرے گا. انسان نے آپ کے ساتھ 10 احسانات کی, یہ 5 کی, 500 کی ہو. جب تم ایک انسان کی احسان شناسی نہیں کر سکتے تو اس کے مقابلے میں رب کائنات کی جو ہے وہ تم کس طرح جو ہے ان کی نعمت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو اللہ کی بے شمار نعمتیں, ان گنت نعمتیں, ان کی جو ہے تم کس طرح جو ہے وہ شکریہ ادا کر سکتے. تو پہلے مخلوق کی جو ہے وہ کیا کرو, جو احسان کیا ہے اس کی احسان شناسی کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ, اور نہ ڈھونڈو تم فساد کو, فل ارد زمین پر. ولا تبغی الفساد فل ارد, نہ ڈھونڈو تم الفساد فل ارد زمین پر, یعنی فساد کو زمین پر جو ہے وہ برپا نہ کرو, فسادی نہ بنو کہ خود بھی جو ہے وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہو اللہ کے حکم ماننے سے, خود بھی پیغمبر کی بات نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام کی اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہو, تو یہ تو فساد ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض, اور فساد برپا نہ کرو تم زمین پر. ان اللہ لا يحب المفسدین, یقینا اللہ پسند نہیں کرتے فساد کرنے والوں. قال, کہا پھر قارون نے, ابھی قارون کی بھی سنتے جائیے. قارون نے جو ہے وہ کیا کہا, قال, کہا قارون نے, انما اوتیتہ علی علم عندی. قال, کہا قارون نے, انما اوتیتہ, یقیناً دیا گیا ہے مجھے یہ مال, علا علم عندی, اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. یقیناً دی گئی ہے مجھے یہ مال, علا علم عندی, اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. یعنی کیا, میں جو ہے میرے پاس تجربہ ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے کوشش کی ہے, میں نے جو ہے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. آپ کی جدید اصطلاح میں اس کو سلف میڈ کہتے ہیں, سنا ہے نا اس کو, لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں سلف میڈ ہے فلاں, جو ہے وہ سلف میڈ ہے, اس نے اپنے آپ کو خود ہی بنایا ہے. واہ, سلف میڈ ہے, اس نے اپنے آپ کو خود بنایا. تو یہ کیا ہے, قارون والا نظریہ ہے سلف میڈ کا. اگر آپ اس سے کہیں کہ جو ہے تم کیا کر رہے ہو, وہ کہتے میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوں, رات کو جو ہے وہ نہیں سوتا تھا, دن کو جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا, اور کتابیں جو ہے وہ چھانٹ مارتا تھا, میں کتابوں کا کیا تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا بنا, یہی تک آج ڈاکٹر بنا, اس میں اللہ کا کیا کام ہے. اللہ کو جو ہے وہ درمیان سے جو ہے وہ برخاست کر دیتے. انجینئر کو کہو تم جو ہے اللہ کی بات, قرآن کی بات, وہ کہتے نہیں نہیں میں نے جو ہے وہ کوشش کی, میں نے انجینئرنگ کی ہے, اسی طرح جو ہے یہ کی ہے وہ کی ہے, اس میں اللہ کا کیا ہے. کیا میں, اگر اللہ کا کام ہوتا تو جب مجھے ڈاکٹر بنایا تھا تو اور لوگوں کو کیوں ڈاکٹر نہیں بنایا, پھر سب کو ڈاکٹر بناتا, میرے تمام بھائیوں کو ڈاکٹر بناتا, انجینئر بناتا, تو یہ تو اللہ کا کام نہ ہو, یہ تو میرا کام ہوا, میں نے کوشش کی ہے, میں نے محنت کی ہے, یہ تو میرے محنت کا ثمر ہے. استاد محترم فرماتے ہیں اللہ ان کی عمر علم میں برکت ڈالے, کہ سوابی کے اندر ایک علاقہ ہے گواٹی اس کا نام ہے, تو وہاں پر جو ہے ایک خان تھا, 66-67 کی جو ہے یہ بات ہے, اور اس زمانے کے اخبار کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ وہاں کا ایک خان تھا, تو اس نے جو ہے یہ گندم جو ہے اس کو جو ہے اس پہ خوب جو ہے اس نے جو ہے وہ پیسے لگائے سری یعنی جو ہے کھاد بھی ڈالی تھی اور اسی طرح جو ہے وہ سارا جو ہے جو بیج اور کھاد اور مختلف چیزیں جو ہے وہ اسپرے وغیرہ جو ہے وہ کی تھی تو اس کی فصل جو ہے پورے علاقے کے اندر جو ہے بڑی اچھی تھی. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ خان جو ہے وہ کھیت کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ فصل کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو اس میں سے جو ہے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ نے تو آپ کی فصل بڑی اچھی جو ہے وہ اس مرتبہ جو ہے وہ پیدا کی. تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ اس میں اللہ کا کیا کام ہے, اگر اللہ کا کام ہوتا تو یہ قریب والا جو کھیت ہے تو اس کی فصل کو بھی اس طرح بنا دیتا. تو اس نے کہا یہ تو میرے سارے جیب کا کمال ہے, جیب کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نے اس پہ جو ہے وہ پیسے لگائے ہیں, روپے میں نے خرچ کیے ہیں, تو لہٰذا یہ اسی کا جو ہے وہ ثمر ہے نتیجہ ہے. تو اس آدمی نے اس کو کہا خانہ غیر مکوا, یعنی جو ہے غلط باتیں نہ کہو, خلاف اور قرآن سنت جو ہے وہ باتیں نہ کرو. اس نے کہا نہیں جو بھی ہے اللہ کا اگر کام ہوتا تو فلاں کا جو ہے وہ کر لیتا فلاں کا کر لیتا. تو یہ بات اخبار کے اندر بھی آئی تھی کہ جب جو ہے بوائی جو ہے کٹائی کا وقت آیا تو اس کی جو یعنی جو سٹا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ راک تھی, دانوں کو جو ہے وہ کھول دیتا تو دانے کے اندر جو ہے وہ کیا یعنی جو ہے وہ آٹے کے بجائے جو ہے وہ کیا تھی اس کے اندر جو ہے وہ راک تھی یعنی کوئلہ تھا, یعنی اندر سے جو ہے وہ کیا اندر سے راک برآمد ہو گئی, اندر سے جو ہے وہ کوئلہ برآمد ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے آج بھی اسی طرح ہے سیلف میڈ کا جو ہے نظریہ بناتے ہیں لوگوں کے لیے کہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ کیا کرو اپنے آپ کو خود ہی اٹھاؤ. تو اللہ رب پہلی بات تو یہ اس نے کر دی, پہلا مطلب یہ ہے انما اوتیتو علی علم عندی, یقیناً دیا گیا ہے مجھے یہ مال علی علم عندی میرے پاس میرے علم کی وجہ سے, یعنی میرے پاس جو علم ہے تجربہ ہے محنت ہے کوشش ہے اس کی وجہ سے ہے. اور دوسری معنی جو ہے وہ کیا انما اوتیتو علی علم عندی, یقیناً دیا گیا ہے مجھے یہ مال علی علم عندی اللہ کے علم کے ساتھ, اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ما علم عندی کلام اس طرح ہوگا ما علم عندی اللہ کے علم کے ساتھ, یعنی کیا معنی کہ میں اس کا لائق تھا میں اس کا قابل تھا, یعنی یہ جو ہے کیا ہے اللہ کو میں معلوم تھا تو مجھے اللہ نے یہ مال دیا ہے, میں اللہ کا محبوب ہوں جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے اللہ مجھ سے باخبر تھا. یعنی ہر باطل پرست جو ہے وہ مال اور دولت کو اللہ کی محبت کی نشانی جو ہے وہ تصور کرتا ہے, میں اللہ کو معلوم تھا تبھی جا کے مجھے جو ہے وہ اللہ نے علم دیا, یعنی کیا دیا ہے مال دیا ہے, یعنی کیا میں اس کا جو ہے وہ کیا تھا قابل تھا لائق تھا تبھی جا کے مجھے ملا ہے. یعنی تکبر کی بات کرتے تو اللہ رب العزت جواب فرما رہے اولم یعلم آیا نہیں جانتا یہ بدبخت ان اللہ قد اہلک من قبلی آیا نہیں جانتا ان اللہ کی یقیناً اللہ قد اہلک من قبلی یقیناً ہلاک کر چکا ہے من قبلی ان سے پہلے من القرون قوموں میں سے من وہ ہوا جو تھے اشد منہم بہت زیادہ من سخت منہم ان سے قوتن طاقت میں واکثر جمع اور بہت زیادہ تھے جمع مال کے جمع کرنے میں. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ اگر مال اور دولت جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا سکتی ہے بچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے ہم نے بڑی قوموں کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا ہے. ان سے پہلے جو ہے وہ فرعون تھا, فرعون تو بادشاہ تھا, ان کے پاس تو کافی مال اور دولت تھا مگر مال اور دولت اور طاقت نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچایا. تو کیا یہ اپنی مال پہ اتنا گھمنڈ بن چکا ہے کہ یہ جو ہے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے مال بچا لے گا؟ کبھی نہیں. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور سوال نہیں کیا جائے گا ان کے جرموں ان کے جرائم کے بارے میں المجرمون اور مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے جرائم کے بارے میں المجرمون اور مجرموں سے ہر ایک سے جو ہے اپنے جرم کے بارے میں جو ہے وہ باس پرس کی جائے گی پوچھ کی جائے گی یعنی ان سے پوچھا جائے گا. یا دوسری جو ہے اس میں قرت دوسری جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے کلام میں ذرا تقدیم و تاخیر ذکر کرتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ الْمُجْرِمُونَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے جرائم کے بارے میں جہنم میں ڈالنے کے بعد. وَلَا يُسْأَلُ الْمُجْرِمُونَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، اور سوال نہیں کیا جائے گا مجرموں سے ان کے جرائم کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں جہنم میں ڈالنے کے بعد، جو کل میں نے سبق آپ کو پڑھایا تھا. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، پس نکل آئے قارون علا قومی اپنے قوم پر، فی زینتی ہی اپنے ٹاٹ، اپنے ٹاٹ میں، بڑے ٹاٹ میں. فخرج علا قومی، پس نکل پڑے قارون اپنی قوم پر، فی زینتی ہی بڑے ٹاٹ سے، یعنی ٹاٹ بانٹتا بڑی جو ہے وہ شان اور شوکت سے جو ہے وہ نکلا، بڑا جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو مزین کر، زرق اور برق میں جو ہے وہ ملوث، یعنی کیا تھا کپڑے بھی جو ہے وہ زرق اور برق، سر پہ جو ہے وہ تاج کو رکھا تھا، اور بڑے جو ہے وہ پروٹوکول کے انداز میں جو ہے وہ آ رہا، آگے بھی جو ہے وہ لوگ ہیں، پیچھے بھی لوگ ہیں، اور یہ جو ہے وہ سواری پہ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اللہ رب قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو طالب تھے دنیا کی زندگانی کے، جو چاہتے تھے دنیا کی زندگانی، جو دنیا پرست تھے، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کیا تھی، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ بری تھی. اس نے کیا، انہوں نے کیا کہا جب قارون کو دیکھ لیا، ان کی شان و شوکت کو دیکھ لیا، ان کے ٹھاٹ بانٹ کو دیکھ لیا، اسی طرح جو ہے ان کے کیا کو دیکھ لیا، زرق اور برق کو دیکھ لیا، جمال کو دیکھ لیا، ان کی جو ہے وہ جو پروٹوکول تھا اس کو دیکھ لیا، تو اس نے کیا کہا دنیا پرستوں نے، یا لیت لنا، ہائے ارمان، لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کے ہوتا ہمارے لیے وہ کچھ جو دیا گیا ہے قارون کو، کہ ہوتا ہمارے لیے وہ کچھ اس جیسا جو دیا گیا ہے قارون، کاش کے اس طرح جو ہے مال دولت ہمیں بھی ملتا، اسی طرح کی ٹاٹ باٹ ہمیں بھی مل نصیب ہوتی، اسی طرح جو ہے وہ کیا شان و شوکت اور مال ہمیں بھی ملتا. انہ لذو حظ عظیما، یقیناً یہ قارون ضرور بضرور بڑے نصیب والا ہے. یہ کیا ہے، یقیناً یہ قارون ضرور بضرور بڑے نصیب والا ہے، دلو برخ خاوند ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوت العلم، جن کو دی گئی تھی اللہ کا، اللہ کی کتاب کا علم، جن کو دیا گیا تھا اللہ کی کتاب کا علم، حق پرست علماء، حق پرست جو ہے ہر زمانے میں ہوں گے، حق پرست جو ہے وہ کیا ہوں گے ہر زمانے میں، دنیا پرست بھی ہوتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں سیاسیوں کو، دیکھتے ہیں کہ پروٹوکول ان کو مل رہا ہے، ایک دو گاڑیاں پیچھے آگے ہے، چار دس گاڑیاں جو ہے وہ پیچھے جا رہی، وہ کہتا ہے کاش میں بھی منسٹر بنتا، میں بھی ایم این اے بنتا، ایم پی اے بنتا. اور کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، یار یہ کیا ہو گئے، ان کی یہ زندگی کو دیکھ لیجئے، کسی کی شادی میں نہیں بیٹھ سکتے، کسی کی غمی میں شرکت نہیں کر سکتے، بغیر جو ہے وہ پروٹوکول اور بغیر سپاہیوں کے جو ہے کہیں گھوم پھر نہیں سکتے، ہم تو ان سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، جہاں گئے وہاں گئے اور کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، آزاد زندگی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے، قال، کہا ان لوگوں نے جن کو دیا گیا تھا اللہ کی کتاب کا علم، انہوں نے کہا، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ہلاک ہو جاؤ تم. کن کو کہا، جو دنیا کے طالب تھے، جو دنیا کے جو ہے وہ دنیا پرست تھے، ان سے کہا، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، وَيْلَكُمْ، ہلاک ہو جاؤ تم، برباد ہو جاؤ تم، ثواب اللہ، بدلہ اللہ کا، خیر ان بہتر ہے، لمن، اس کے لیے، آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کی نیک، ولا یلقاها، اور نصیب نہیں ہوتی یہ نعمت، الا الصابرون، مگر صبر ناکوں کو، مگر صبر کرنے والوں کو، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نصیب نہیں ہوتی یہ نعمت، الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو. وَلَا يُلَقَّاهَا، نہیں اپناتے اس روش کو، نہیں اپناتے اس روش کو، إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر صبر کرنے والے. وَلَا يُلَقَّاهَا، نہیں اپناتے اس روش کو، اس عادت کو، کہ اللہ نے جو کچھ دیا اس پہ صبر کرتے ہیں، کسی کی دنیا کی ٹھاٹ بانٹ اور زرق اور برق پہ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ آنکھیں نہیں اٹھاتے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، پس دھنس دیا ہم نے، فخسفنا بیا، پس دھنسا دیا ہم نے قارون کو، بیداری ہی، اور اس کے گھر کو، اس کے مال اور دولت کو، الارض، زمین میں. فخسفنا بھی، پس دھنسا دیا ہم نے بھی قارون کو، وہ بیداری ہی، اس کے گھر کو، یعنی مال اور دولت کو، الارض، زمین میں. فما کان لہ من فیت، تو نہ تھا اس کے لیے من فیعتن، کوئی گروہ، ینصرونہ من دون اللہ، کہ اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا. پھر جو ہے وہ سپاہی وغیرہ اور وہ پروٹوکول والے ان کے بدماش ان کے لٹھیرے اڑاکو وہ جو ہے سب گئے بدماش, وہ طاقتور بڑے بڑے پہلوان وہ چلے گئے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا. وما کان من المنتصرین, اور نہ تھے وہ من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے اللہ سے, نہ خود بدلہ لے سکا اور نہ کوئی ان کا بدلہ لینے والا تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ, اور پلٹ گئے وہ لوگ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ, اور پلٹ گئے وہ لوگ, پشتوں کے اندر معنی کرتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ اُگر زِدَلَا قَسَان, پلٹ پڑے. یعنی کیا پلٹ پڑے وہ لوگ, تمنو جو آرزو لگائے ہوئے تھے, جو آرزو کر رہے تھے مکانہ اس کے درجے کی, بالام سے کل پلٹ پڑے وہ لوگ, تمنو جو تمنا جو امیدوار تھے, مکانہ ان کے درجے کی یعنی قانون کے درجے کی, بالام سے کل یعنی اس کو دیکھ کر ٹاٹ اور باک پروٹوکول کو دیکھ کر جو ہے ان کے مقام اور درجے کے لیے ترس رہے تھے کہ کاش اس طرح ہمیں بھی میسر ہوتا. تو وہ جو کیا ہو گئے, یقولونا کہتے تھے وہ, ویک انا ہائے تعجب, یقیناً اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, فراخ کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے اللہ چاہے, من عبادی اپنے بندوں میں سے, ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے, کسی کے لیے اللہ مال میں جو ہے وہ فراخی دیتا ہے, کسی کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے. تو جس کے لیے مال کو تنگ کر دیا ہے ان کو کیا زیب دیتا ہے, کہ جس کے لیے اللہ نے مال کو کشادہ کر دیا ہے تم اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرو, ہائے ارمان کرو. یہ تو رب کا کام ہے, کسی اور کا کام تو نہیں ہے, تو اللہ کے کام پہ تنقید کیوں کر رہے, اعتراض نہ کرو. لولا ان من اللہ علینا, اور پھر کیا کہا, لولا ان من اللہ علینا, اگر احسان نہ کرتا اللہ ہم پر, لخسف بنا, تو ضرور بضرور دھنسا دیتا ہم کو بھی زمین پر, ضرور بضرور دھنسا دیتا ہم کو بھی قارون کے ساتھ. وَيْكَأَنَّهُ, ہائے تعجب, یقیناً شان یہ ہے, لا يفلح الكافرون, کامیاب نہیں ہوں گے کافر. اللہ رب العزت فرماتے وے کا, امام سیبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے وے کا, یہ جو ہے صیغہ تعجب ہے, جس طرح میں نے معنی کر دیا وے کا ہائے تعجب, اور انا جو ہے یہ بمانی انا ہے, وے کا ہائے تعجب, انا کے معنی میں ہے یقیناً اللہ. تو یہاں پر بھی ہے وے کا ہائے تعجب, انہ یقیناً شان یہ ہے, لا یفلح الکافرون, کامیاب نہیں ہوتے کافر. یا کچھ علماء کرام فرماتے وے کا بمانی وے لکا ہے, ہائے تباہی ہو, ہائے بربادی ہو, یقیناً اللہ فراغ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے, مگر یہ ہائے تعجب والا ٹھیک ہے. تو قارون کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہوا تھا, اور قارون نے جو ہے جن لوگوں نے ان کے درجے اور مقام کی جو ہے وہ کیا کر دی تھی, امید ارزو کی تھی, انہوں نے جب قارون کے ساتھ رب کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ لیا, تو پھر کیا کہا کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا ہے, ورنہ ہمارا بھی جو ہے یہ حشر ہوتا کہ ہم بھی زمین کے اندر جو ہے وہ دھنسا دیتے, ہمیں بھی قارون کے ساتھ جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے. تو غریب کو جو ہے اپنی غریبی تمی جا کر جو ہے وہ اچھی محسوس ہوتی ہے, جب مالداروں کو دیتا ہے کہ ان کا حشر جو ہے وہ کیا ہوا, تو یہ کہتا ہے شکر ہے کہ مجھے اللہ نے مال نہیں دیا ہے, ورنہ میرا بھی یہ حشر ہوتا. اندر شیر پہ جو ہے کافی عرصے کی بات ہے, یہاں پر جو ہے وہ ڈاکو آئے تھے, تو اندر شیر میں جو ہے وہ کیا کیا تھا, سنار تھے اس زمانے میں, ہندو بھی تھے اور بھی لوگ تھے, ان سے جو ہے کسی کو قتل کر دیا, کسی کو زخمی کر دیا, اور مال بٹور کے جو ہے وہ باہر نکلے, تو باہر ایک آدمی تھا جو ہے ہم کلول کہتے, آپ کیا کہتے, چولے کا کلول والا, اس سے جو ہے وہ کیا, اس سے جو ہے وہ کھا بھی لیا, اور جو رہ گیا تو اس کو دکا دے کے جو ہے وہ چل پڑے. تو اس نے جو ہے وہ جس تال کے اندر جو ہے اس نے چولے یا کلول جو ہے وہ رکھے تھے, تو وہ جس سے جو ہے وہ ڈالتا تھا جو چمچ بڑا سا چمچ, تو اس کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جیسے اندر شیر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا تو کوئی جو ہے ایک طرف کرا رہا تھا, کوئی دوسری طرف جو ہے وہ چیخے لگا رہا تھا, کوئی جو ہے مرا ہوا تھا, کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیٹ رہا تھا, تو اس کو جو ہے وہ ڈنگ دیتا اس تالی کو جو ہے تال کو جو ہے وہ چمچ بڑے چمچ سے جو ہے وہ ڈنگ دیتا اور کہتا وہی غریبے نندی پخوان پویشو, غریبے نندی پخوان پویشو, ڈنگ بے اور کوئی غریبے نندی پخوان پویشو. اعلی سڑی طبی اس وقت آدمی کو جو ہے وہ مزہ محسوس ہوتا ہے کہ جب مالداروں پہ آفت پڑتی ہے تو غریب کہتا ہے شکر ہے کہ میں بچ گیا, ٹیکس آ گئی, ٹیکس جو ہے وہ ناساپا جو ہے وہ کوئی ٹیکس جو ہے وہ لگ گئی. اسی طرح کوئی اور چکر کے اندر جو ہے وہ یعنی پھنس گئے تو اس کے بعد جو ہے کہتا ہے شکر ہے میرے پاس مال نہیں ہے. اور آخرت کا معاملہ تو بڑا جو ہے وہ جو ہے گمبھیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے غریب مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو قارون کا واقعہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا.